اے دو جہاں کے والی کہتا ہے ایک سوالی، اے دو جہاں کے والی کہتا ہے ایک سوالی، در پہ تیرے کھڑا ہے پھیلائے جھولی خالی، در پہ تیرے کھڑا ہے پھیلائے جھولی خالی، اے دو جہاں کے والی کہتا ہے ایک سوالی، کب تک رہے گا یا رب مشق ستم مسلمان، کب تک رہے گا یا رب مشق ستم مسلمان، کب تک رہے گا یا رب مشق ستم مسلمان، ہے واسطہ اسی کا بنیاد جس نے ڈالی، ہے واسطہ اسی کا بنیاد جس نے ڈالی، اے دو جہاں کے والی کہتا ہے ایک سوالی، در پہ تیرے کھڑا ہے پھیلائے جھولی خالی، کب تک رہیں گے یا رب تقدیر کے اندھیرے، کب تک رہیں گے یا رب تقدیر کے اندھیرے، کب تک رہیں گے یا رب تقدیر کے اندھیرے، کب تک گھری رہیں گی ہم پہ گھٹائیں کالی، کب تک گھری رہیں گی ہم پہ گھٹائیں کالی، اے دو جہاں کے والی کہتا ہے ایک سوالی، در پہ تیرے کھڑا ہے پھیلائے جھولی خالی، امت کے گلستاں کو پھر ہو لو نہار کر دے، امت کے گلستاں کو پھر نو نہار کر دے، پھر نو نہار کر دے، ہم ہیں چمن کے پودے تو ہے چمن کا مالی، ہم ہیں چمن کے پودے تو ہے چمن کا مالی، اے دو جہاں کے والی کہتا ہے ایک سوالی، در پہ تیرے کھڑا ہے پھیلائے جھولی خالی۔